मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी मारू मनडू छे गोकुल वन रावण मारा तन ना अगणिया मा तुलसी नवन मारा प्राण जीवन हे मारा घट मा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी कृष्ण जी मारा आत्मना आंगणे श्री महाकृष्ण जी मारी आंखों विषे गिरिधारी रे धारी मारी आंखों विषे गिरिधारी रे धारी मारू तन मन गयो तन मन गयू जन पारी रे वारी मारा श्याम मुरारी हे मारा घट मा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मारा घट मा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी हे मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला हे मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना की दाचे दर्शन मारू मोहिली धूमन हे मारा घट मा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मारा घट मा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी हूँ तो नित्य विठल वरनी सेवा रे करूँ हूँ तो नित्य विठल वरनी सेवा रे करूँ हूँ तो आठे समा केरी झांकी रे करूँ हूँ तो आठे समा केरी झांकी रे करूँ मैं तो चितड़ू चितड़ू श्रीनाथ जी ने चरण धरूं जीवन सफल करूं हे मारा घट मा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मारा घट मा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी हे मैं तो भक्ति मार्ग के रो संग रे साधो हे मैं तो भक्ति मार्ग के रो संग रे साधो है मैं तो पुष्टि रे मार्ग के रो संग रे साधो है मैं तो पुष्टि रे मार्ग के रो संग रे साधो मने धोड़ कीर्तन के रो रंग रे लाग्यो मने धोड़ कीर्तन के रो रंग रे लाग्यो मैं तो लालानी लाली के रो नंग रे मांगो हिरलो हाथ लाग्यो हे मारा घट मां विराज काशी नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मारा घट मां विराज काशी नाथ जी यमुना जी आवो जीवन मालावो फरी कदी न मणे आवो जीवन मालावो फरी कदी न मणे वारे वारे मानव देह कदी न मणे वारे वारे मानव देह कदी न मणे फेरो लख रे लखरे चौरासी नो मारो रे फड़े मने मोहन मड़े हे मारा घट मा विराज काशीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मारा घट मा विराज काशीनाथ जी यमुना जी मारी अंत समय केरी सुनो रे अर्जी हे मारी अंत समय केरी सुनो रे अर्जी ले जो श्री जी बाबा शरणो मा दया रे करी ले जो श्री जी बाबा शरणो मा दया रे करी मन तेड़ा कदी ना आवे मारो नाथ तेड़ावे हे मारा घट मा विराज काशी नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मारा घट मा विराज काशी नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मारू मनडू छे गोकुल वन रावल तन ना आंगणिया मा तुलसी ना वन मारा प्राण जीवन हे मारा घट मा विराज काशी नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मारा घट मा विराज काशी नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी श्री नाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्री नाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्री नाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो।